Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom desfășura acest talk show radiofonic cu un schimb de opinii. Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul Liberal Reformator vor organiza unui referendum republican pentru revizuirea Constituției Republicii Moldova în partea ce ține de procedura de alegere și de demitere a președintelui prin votul direct al cetățenilor. Fracțiunile parlamentare ale PLDM și PLR au depus la Curtea Constituțională o sesizare care formulează aceste propuneri pe care le motivează prin tendința de a evita blocaje și crize politice din viitor. Totodată PLDM și PLR propun ca referendumul să aibă loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare, adică pe 30 noiembrie. Modificările propuse vor veni să asigure o guvernare eficientă, garantarea drepturilor și libertăților civile și respectarea intereselor legitime în condiții de democrație, stabilitate politică și socială. Propunerea vizată a fost discutată în cadrul Consiliului Coaliției Pro-Europene. Fracțiunea Partidului Democrat a expus o opinie în general favorabilă inițiativei, dar cu anumite viziuni diferite de ordin tehnic referitor la procedura de implementare. Contăm pe susținerea conștientă și implicată din partea tuturor deputaților cu viziuni democratice și pro-europene, se spune în declarație semnată de cele două fracțiuni. Îndată după primirea avizului Curții Constituționale, fracțiunile parlamentare ale Partidului Liberal Democrat și Partidului Liberal Reformator vor propune spre examinare legislativului proiectul de hotărâre privind stabilirea desfășurării pe 30 noiembrie 2014, concomitent cu alegerile parlamentare ordinare, a referendumului republican pentru modificarea Constituției. Sesizarea depusă de fracțiunile PLDM și PLR a fost semnată de 37 de deputați. Partidul Democrat a difuzat prin organele sale de presă un comunicat în care își precizează poziția și spune că se opune organizării acestui referendum pe 30 noiembrie, vrea o pregătire mai minuțioasă a referendumului pentru a nu repeta eșecul din 2010 și desfășurarea lui în anul 2015, odată cu alegerile parlamentare, adică în vara anului 2015. Iată, asta e situația. Care este opinia dumneavoastră față de inițiativa Partidului Liberal Democrat și Partidul Liberal Reformator de a organiza la 30 noiembrie și un referendum prin care să se modifice Constituția astfel ca șeful statului să fie ales prin votul direct al cetățenilor. 804424, 804422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Două linii telefonice, 804424, 804422. Care este opinia dumneavoastră față de inițiativa Partidului Liberal Democrat și Partidului Liberal Reformator de a organiza la 30 noiembrie, în ziua alegerilor parlamentare ordinare, și un referendum privind modificarea articolului constituțional care să permită alegerea șefului statului prin votul direct al cetățenilor. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună! Scuzați că vă deranjez, Victor Ghilașu, vreau să expun părerea mea de la început, pe urmă nu rețin pe alții. Ce vreau să spun pentru, de mult eu vorbesc și poate am făcut unele abateri în altă direcție, dar totuși am accentuat. Alegerile directe a conducerii statului nostru de către cetățeni, mai ales a pământului ăsta, trebuie să fie făcute. Și ei să aibă dreptul de în orice moment ca să refuză la acel deputat dacă el nu își îndeplinește funcțiile sale ca așa numit să deservească acest popor, dar nu buzunarul său. Una. A doilea, de multe ori am vorbit despre imunitate care o refuzat. Ar trebui lucrul acesta introdus acum în Constituție, la noi imunitatea să fie scoasă de acolo, dacă ei iese, că zahărnicul. Nu știu. Asta trebuie să fie scoase. Atunci să lăsăm numai la primul ministru, poate imunitate și la acolo prezidentul care o să fie ales. Dar altfel, noi nu putem scăpăm. Pentru că acum, atâta de acum e, s-au infiltrat diferiți oameni care n-au nimic comun cu populația de jos decât interesează pe dânsi personal, că de acum este imposibil de răbdat. De aceea, economia țării noastre și stă pe loc. Însă, din toate partidele, nu dat accentual, eu, personal, cât și rog populația să se gândească la filat, că a făcut mult partidul lor, liberal-democrat, care a făcut mult pentru poporul acesta. El, da. Personal, cât și partidul lor. Dar celelalte, așa. Da. Du-te încolo, vin încoace. Vă mulțumesc, domnul Ghilaș. Mulțumesc. Seară bună. 804-424, 804-422. Care este opinia dumneavoastră față de inițiativa lansată azi sau de documentul propus deja, interpelarea depusă la Curtea Constituțională de către 37 de deputați ai Partidului Liberal Democrat și Partidului Liberal Reformator, prin care se solicită organizarea unui referendum la 30 noiembrie, prin care să fie propusă modificarea Constituției, astfel ca șeful statului să fie ales prin votul direct al cetățenilor. Bună seara! Alo? Alo, bună seara. Se aude, da? Da, bună seara, cu cine vorbim? Valeriu. Da. Eu aș fi de acord cu democrația. Din simplu motiv că aceste alegeri la 30 noiembrie sunt prea importante și ca să nu divizăm forțele în două, trei etape, aș face alegerile care sunt de fond, la 30 noiembrie pentru alegerea Parlamentului și pe urmă vă zic într-adevăr să ne pregătim serios ca să nu pierdem și una și alta. Cam asta e. Da, vă mulțumesc. Următoare opinie, bună seara. Alo. Alo. Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Deci eu să... Cine? Cum vă cheamă? Nicolae din Sfânt. Da, domnul Nicolae. De ce vreau să vă spun, dumneavoastră? Da, într-adevăr, ar trebui, pentru că a fost referendumul trecut, care nu s-a primit, deci populația nu a ieșit la vot și n-am acaparat acele 33% care trebuia să fie pentru altă ieșire, clar, pentru a schimba Constituția, coaliția noastră nu are. Practic, nu are, fiindcă dacă ei o să iei 57-58%, îmi spune mulțumesc poporului că e conștient și e îndreptat spre Uniunea Europeană. Dar dacă ei n-au posibilitate să iei 61% pentru a schimba Constituția Republicii. Și eu cred că e cel mai convenabil și e cel mai bine și care s-au gândit de a face lucrul acesta, nu e mare lucru de a scrie da sau nu. Asta e simplu. Și încă una, domnul Gerasim, eu rar sun la dumneavoastră, dar vreau să vă spun un lucru. Am făcut o analiză, că eu ascult emisiunea dumneavoastră aproape luni de zile. Și ce am observat? Undeva 80% din vorbitorii la emisiunea aceasta vorbesc împotriva guvernării care au fost. Eu mă mir. Și ce efect de emisiunea aceasta pentru populație atunci când el vorbește în 85%, undeva 15% sau chiar 12% vorbește de pe temă și ceea ce gândește el, da? Mă uit că vorbește și aiurea și nici la temă și nici nu vrea dânsul întregi una, el spune vezi, cai vezi pe păret, asta de acum de mă ieși din comun. Eu vă rog, mie mi-a plăcut emisiunea dumneavoastră atunci când a fost invitat domn Filat, oamenii au dat întrebări, dumnealui au răspuns. Ia ca asta o emisiune la forum ar trebui chemat ministri, prim-ministri, ăștia, conducători de partid, care să dea răspuns dacă el are o întrebare, la să dea întrebări. Dar el, mulți vorbesc și ei singuri nu știu ce vorbesc. Și la urmă spune că el e pentru, îndreptat pentru Uniunea Europeană, dar când te uiți și vorbește el, păi mai nu-ți vine a crede că el încolo se duce, el se duce cu totul în altă parte. Da, domnule Claudiu. Vă mulțumesc pentru asta, să ia ca asta am văzut. Da, vă mulțumesc. Seară bună, bun. Asta pe misiunea acestui contact interactiv, acestui program, de a oferi o platformă liberă, deschisă, pentru ca oamenii să se poată pronunța asupra ceea ce cred că trebuie să se pronunțe. Eu am remarcat ieri într-o replică ușoară unui ascultător că este și o responsabilitate să apare în spațiu public cu un mesaj care cât de cât să fie veridic. Bună seara! Să revenim însă la întrebarea noastră. Care este opinia noastră față de inițiativa Pele de Mești de a organiza la 30 noiembrie și un referendum astfel ca să fie modificată Constituția pentru a putea alege șeful statului direct de către cetățeni? Bună seara! Bună seara! Bună! Tudor Gheorghe Iorchei, da. Domnul profesor, părerea noastră coincide cu părerile cetățenilor care numai ce au vorbit și inițiativa Partidului Liberal Democrat și Liberal Reformator e foarte binevenită. De ce? Pentru că noi dintotdeauna am pus întrebarea ca președintele țării să fie ales de întreg poporul. Majoritatea absolută a cetățenilor dorește acest lucru. De aceea inițiativa acestor două formațiuni politice e binevenită și numai decât trebuie să fie, vreau zic, referendumul acum la 30 noiembrie, vreau zic, împreună cu alegerile parlamentare. De ce? Vreau zic, noi trebuie acum, pentru că noi, vreau zic, timpul trecut, care a fost, vreau zic, 2-3 ani, când noi ne-am chinuit să alegem președintele, vreau zic, deputații erau de 70 de culori, care doreau, care nu, și așa mai departe. Ne-am chinuit, vreau zic, vreo 2 ani și ceva, care practic conducerea țării nu lucra, dar se chinuie ca să aleagă președintele. Deci, vreau zic, cum spune președintele, dacă este ales de întreg poporul, vreau zic, el are prerogative mari, vreau zic, are putere, are și așa mai departe, care poate să dirigeze orice întrebare, vreau zic, care este cu vreau zic, că are prerogative bune. Deci e foarte bună inițiativa acestor două formuți în politice și cred că numai decât trebuie depus întrebarea asta așa cum o propun dumnealor. Vă zic că alegerea președintelui. De ce? Pentru că dacă noi mai lăsăm încă o perioadă, vă zic că de 4 ani, noi iară să avem același chin, același nevoi cu alegerea președintelui. De ce? Vă zic că poporul trebuie să aleagă președintele. De ce? Noi susținem inițiativa acestor două formuțiuni politice. Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal Reformator. Succes în chestia asta. Seara bună. Formul continuă. Bună seara, cu aceeași întrebare. Bună seara. Eu l-am ascultat pe cedentul vorbitor și mă uit să mă lie într-o parte, așa, o lecție, nu știu cum îmi pare mie. Da, eu sunt de acord cu dumnealui în privința că aici e fără comentarii, pentru că, da, la alegeri și întrebarea asta pusă și cred că strece. Dar uite că prerogative, cum zice dumnealui, asta e prerogative în plus, autoritate mai mare. Că iată, uite cine și el. Nu, dragii mei, țară parlamentară și punctul. Noi nu suntem doar Putin în Moldova aici. țară parlamentară, numai cu știrile de popor. Iată asta, că deși în criza constituțională. Dar prerogative și puteri în plus, nu, nu-mi trebuie. Pentru că este în plus, o fost Ianucovici, în plus la Putin. Tu ce se face acolo? Iată ce am vrut să spun. Aici nu vă gândiți la lucrul ăsta, că s-ar prerogative mai mari. Da, o sferie de popor, că să pentru că noi n-am să acumulăm majoritatea să putem alege, să putem să facem schimbări în Constituție. Dar țara rămâne același stil de conducere. Parlamentară. Parlamentul se conduc cu țara. La revedere, țara bună. La revedere, domnul Munteanu. Sigur că se solicită în sesizare doar formula de alegere a șefului statului, adică să fie ales de către cetățeni, iar alte articole care prevăd competențe de obligațiunile șefului statului rămân intacte. Bună seara! Așa și motivează PLD-MEU și PDR-ul, deci pentru a evita un eventual viitor blocaj în Parlament. Vă imaginați, peste 2 ani se începe iar calvarul de acum 3 ani. Bună seara! De acum 2 ani, mai bine zis. Vă ascult! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Alexandru. De unde, domnule Alexandru? De la Ciocana. Vă ascult. De mult n-am luat legătură cu dumneavoastră. Referitorul ăsta, sigur că e normal să fie lucrul ăsta, pentru că a să fie iar blocaj, cum a fost. Și a să fie alegerile la nesfârșit. Și, adică, pentru asta și de acord că să aleagă președintele de popor, însă să fie cum am o mare împuternice, nu, eu s-o cot că nu trebuie, știi, sunt de acord cu vorbitorul care numai ce a spus. Adică președintele să fie ca la toată europenii, o persoană simbolică care are obligațiunile, te mofti tare bine să execută obligațiunile sale. Pentru că știe Constituția. Poftim? Pentru că știe și respectă Constituția. Pentru că, da, cred că omul știe legile și le respectă într-o măsură care. Și, în privința asta, cu aici. Eu am vrut să mai accentuez cu alegerile și rog toți ascultătorii și să ne gândim că noi, susținătorii care sunăm la Radio Basarabia, cred că suntem aproape de o părere politică și susținem ideile naționale, este chip să rămânem fără parlamentari în Parlament. De ce spun asta? Pentru că eu m-am ascultat și-o greit liderii de la PL, că îi spun că categoric nu vor coaliție cu Filat și cu adică cu cine mai este acolo cu coaliția asta care este, adică în afară de, adică ei doresc numai cu PD, am zis că niște aluzii, niște utopism, pentru că unicul partid normal care are putere și fort este Partidul Liberal Democrat, care Partidul Liberal, dacă fiind un o strategie normală, trebuie să facă o coaliție să ducă înspre Europa. Altfel, Ghimpu, cu cine el vrea să facă coaliție? Cu el. Și eu de ce spun? Rog tot să ne gândim bine pentru cine să votăm. Că noi, dacă votăm pentru PL, voturile noastre nu să ajungă în Parlament și să stăm iar așa și să ne uităm cum alții. Da. Așa că să fim atenți, să votăm corect. Să votăm corect. Că Ghimpu nu vrea să facă coaliții. El e pseudostrateg. Țineți minte cu arata un grafic că noi peste 40 de ani să ajungem în Uniunea Europeană. Cu părere de rău, nu trebuie de-l vota pe dânsul. Trebuie de votat pentru partidul puternic. Filat este. Votați, oameni buni, și altfel pierdem, cu părere de rău, noi pierdem voturile. Vă mulțumesc, domnule Alexandru. Hai să revenim la subiect 804424, 804422, care este opinia dumneavoastră față de inițiativa de azi a Partidului Liberal Democrat și Partidului Liberal Reformator de a organiza la 30 noiembrie și un referendum prin care să fie modificat Constituția, astfel ca șeful statului să fie ales prin votul direct al nostru, al cetățenilor. Bună seara! Alo! Vă ascult, bună seara! Alo! Alo! Alo, bună seara, vă ascult! Da, domnul, închideți radio-ul și vorbiți cu mine, în receptor. Vă ascult, bună seara, spun. Da. La ieri foarte bun și poate poporul a participat. Alo. S-a străduit un domn să se legătură. Foarte bun, dar... Alo. Alo. Da, vă ascult. Da. Acum vă aud, bună seara. Da, pe cine? Pe dumneavoastră vă ascult, dar închideți radio-ul. Alo. Da, bună seara. Bună seara. Bună, cum bună vă... noapte și seara. Bună noapte, cum vă numiți? Alo, dar pe cine ascultați? Pe dumneavoastră vă ascult, dar închideți radio-ul. Cetățenii Gherasim. Da, domnul. Ascultă, Gherasim. Mai întâi, Constituția trebuie pusă la gândirea, exprimarea, chipzuința poporului, a cei care vor scrie, care vor chipzui. O lună de zile s-o chipzuim, s-o ista, și două luni s-o popor, s-o chipzuiască, s-o exprime și se facă dreptate. În țara asta nu-i dreptate. Noi n-avem nevoie de atâția parlamentari. N-avem. Să-i numim cu totul altfel. Ei s-a ales de o parte, de o parte a societății. Înțelegeți? De o parte. Iată partea aceea a societății să-l numim din partea aceea. Ni s-are dreptul curtea asta constituțională ca să-l numească pe dânsul deputat. În aceea, că un deputat a cheltuit un milion de bani, banii a poporului, dar nu a tuturor a poporului, a cei care au muncit, a cei care le-au făcut cabinete, să se din în cabinete. Și dumneavoastră ce doriți? Banii s-a poporului, a părții cei care au muncit și care muncesc astăzi. Și dumneavoastră, ce, n-ați fost la vot? Păi cum n-am fost? Și dumneavoastră ați votat. Am votat partidul lui Gimpu, care n-avea niciun hoț atunci, n-avea niciun hoț. Restul a fost. De ce toate partidele mai întâi, dacă am vin la vot, se spune câți bani au cheltuit a poporului până amul. Până da. În timpul de față. Până în timpul de față. Vă mulțumim. Se spune poporului. Da, vă mulțumim. Deci întrebarea era un pic alta. Când v-am discutat cu deci m-am abordat tematici economice, pardon, electorale, va fi oportun ca acest mesaj al dumneavoastră să fie discutat într-un cadru mai extins. Astfel că, într-adevăr, deputații vin cu niște ideea de seamă foarte și foarte concretă. Bună seara! Acum revenim la întrebare. E vorba de o inițiativă de a modifica Constituția și de a organiza un referendum la 30 noiembrie, odată concomitent cu alegerile parlamentare, astfel că după aceste eventuale modificări, șeful statului să poată fi ales direct de către cetățeni. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Domnul Gherasim, inițiativa, bineînțeles că este foarte binevenită. Sunt băieți bravo că și-au luat inima în dinți cu așa inițiativă. Sunt părțile și pozitive, sunt și negative. Bineînțeles că poporul, când își alege un președinte al lui, nu are pe cine da vina. Bă, noi l-am ales, scâșnim din dinți, tragem cureaua și răbdăm și mergem înainte așa cum spune președintele. Președintele, bineînțeles, dacă e ales de popor, are mai multe prerogative, dar partea negativă. Dar cât este de gata poporul nostru moldovenesc, moldovean, să aleagă un președinte? Dacă l-alege după măsură, atunci am rupt-o. Încă dacă l-alege după măsura poporului, încă am rupt-o. Pentru că dacă l-alege pe două sticle sau pe un borcan cu ulei sau pe 3 kg cu orez sau de crupe, atunci cam nu știu cine ar putea vine, dar dumneavoastră vedeți valul ăsta de băieți milionari și miliardari tineri care vin naiba știe de unde și cu ochii numai spre răsăritul depărtat, există pericol. Că dacă merge din sat în sat, cea mai rămas din satele noastre, din băbuțile astea care nu se mai uită nici televizor, de ziare nici nu mai vorbim și se bucură la un borcan cu ulei, ce se va întâmpla, ce se poate întâmpla atunci la noi. S-ar putea întâmpla că să vină în fruntea țării unul imprevizibil. Imprevizibil. Dar sunt riscurile democrației. Sunt, da, eu înțeleg că sunt riscurile democrației, dar ce ne facem totuși dacă aleg unul sucit? Sucit. S-ar putea întâmpla și așa. El, probabil că acela nu va fi sucit la minte, dar ideile lui pot fi așa de sucite pentru Moldova asta a noastră, vai de capul ei, că nu ne mai venim în fire și nu ne mai spălăm și atunci, într-adevăr, încotro să iei acei conștienți, tinerii conștienți, cu o clar viziune democratică, europeană. Dar ce facem, domnul Olar, că avem două urele din care trebuie să alegem una? Sau repetăm blocajul constituțional care ar putea să fie unul fără finalitate? Nu. Sau scoatem acest cuia lui pe pielea, băgat de Deacov și Voronin și... Domnul Gherasim, și facem referendum. Bineînțeles că au terorizat, Deacov și Culupu au terorizat Republica, toți oamenii conștienți, i-au terorizat 3 ani de zile cu președintele ăsta. Ne era și greață, dar de la un timp ne-a prins a fi și frică. Și frică de treburile care ne-au aranjat Partidul Democrat. Și bineînțeles că e un pericol foarte mare și bineînțeles că... Acum PDM se opune acestui referendum, el vrea în 2015. Păi, dar de ce se opune? E clar ca bună ziua, de ce se opune? Eu sunt cu amândouă mâini și bineînțeles că toți ar trebui să votăm și sunt convins că dacă pun întrebare la referendum pe 30 noiembrie, sunt convins că trece. Trece, pentru că bravo lor, bravo lui Filat. Nu știe cine va fi președinte, dar bravo lui Filat și bravo la reformatori că și-au luat inițiativa în mâini. Lasă o facă pentru alții, dar să o facă în numele democrației, cum mai fac? Și Partidul Democrat Liberal, pentru că cât a făcut ei și, să zicem, băieții ăștia de la reformatori, cât au făcut liberal-democrați și ăștia, nu a făcut nimeni. Restul nu mai a umblat cu coada printre zide și au tulburat mințile la toți, și la alegători, și la toată lumea. Da. Că-ți e și frică câteodată. Așa că noi suntem cu mâinile numai pentru inițiativa binevenită. Da, o seară bună. Continuăm formul. Bună seara. Să vedem ce opinie are următorul ascultător și cine este. Bună. Bună seara. Bună seara. Ion Chișinău. Ascultați. E foarte bună idee și mă bucur că să mai capete câteva procente la votare în Parlament. Și cred că referendul a să treacă pentru că a spart mai mult de 50% de cetățeni. Foarte bună idee și la timp. Dar e jumătate de idee. De ce, domnul Gherasim, dumneavoastră nu susține, adică dumneavoastră nu vă întreb, dar poporul nu susține și a fost încă o problemă de schimba alt articol a Constituției, am dire despre neutralitate. Nu putem să fim țară neutră până când suntem în sub ocupație. Pentru că Finlanda, mulți politicieni spun, Finlanda, Elveția, să le neutre și așa departe, și mai sunt acolo careva Austria, dar acele n-au teritoriu ocupat, armată de ocupație. Noi nu putem să fim neutri când ne aflăm cu statul de ocupant aici, Rusia, și Constituția încarcă și acordurile internaționale. Asta e problema. Trebuie numai decât această întrebare să mai pun tot la referendum, ar dori eu, și încă altă întrebare. De făcut tot la referendum, de pus întrebarea, alege procurorul general tot poporul. Pentru că acum controlează toate legile și procuratura. Partidul Democrat nu acționează împotriva corupției, legile nu funcționează, de atâta îi doresc creștinii să facă, n-a să treacă referendum și iar a spun oamenilor și în procuratură și președintele țării, că au mulți bani aceia. Și o să facă out. Iar că asta e problema. Și corupția n-a să fie dovedit și poporul pierde încredere și în Partidul Liberal Democrat și în alte partide, și în toate partidele. Pentru că problema în Partidul Democrat, care stopează toate corupțiile, nu le stopează, dar de voi dezvolte. Da. De atât au mult dosare pe la procuratură și stopate și amuțând împotriva liberalilor și împotriva altor, pentru că ei controlează, vor să controleze președinte. Președintele nu a fost ales, a fost numit de grupe de mafiozi care cu banii. Și acum trebuie poporul să lege. Dacă alege poporul, nu are mai mult pregătit. Trebuie să ne schimbi careva articol din Constituție ca să dai voi. Dar nu mai trebuie mai mult pregătit, ca și Voronin cu pregătirile lui care avea înainte tot încălca Constituția. Nu trebuie nou Putin, banditul și ala și alt bandit care e ca Putin. Vă mulțumesc, domnul Ion. Sigur că sunt multe opinii și sunt prețioase, dar în cazul dat ar trebui, ca să revenim la inițiativa unui domn care vorbea despre bani și deputați, ca să elaborăm un nou proiect de Constituție, o nouă Constituție și să o punem la discuție, așa conform legii, la dezbateri poporului și pe urmă să organizăm un referendum despre adoptarea unei noi Constituții. Dar cred că este o etapă ulterioară. Acum e vorba probabil de ceva operativ, de evitarea unui eventual blocaj care ar putea să intervine chiar în foarte scurt timp, după un an, la un an după alegeri. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Cristi Chișinău. Da. Sunt probleme foarte, cum zice, importante, serioase. Problema Constituției și alege președintelui, pentru asta trebuie să avem timp pentru a dezbate diferite puncte de vedere, să se pronunțe constituționaliștii, să vedem ce articole schimbăm și mai departe. Și noi acum ce, ne apucăm să discutăm despre Constituții și președinte sau face campanie electorală? Primește domnul Gerasim un amalgam, un balamuc. Dar știți pentru ce se face balamucul ăsta? Pentru că guvernarea actuală n-are cu ce ieși în fața poporului. Și vrea să-i dezbată atenția la probleme strigente pe care le avem și pe care ei le-au promovat 4 ani de zile. Iată ce vor să facă. PR. Și ce se va întâmpla peste un an? Iar alegeri parlamentare? Domn Gerasim, președinte care este, slava Domnului, poate mai așa de încă vreo 2 ani de zile. Așa. Acum nu ne paște pericolul când ați putem să alegem președintele. Alegem parlamentul, facem guvernare și mergem mai departe. Și peste 2 ani? Și peste 2 ani. Păi, avem la dispoziție 2 ani de zile să facem referendum și schimbăm Constituția. Cine ne încurcă după alegeri, să facem pasul ăsta. Și credeți că o să fie o majoritate necesară? Cum a fi? Păi asta este, da? Cum a fi? Păi asta e problema. Aici nu putem să dăm cu ghiocul. Asta depinde acum. Poporul trebuie să mobilizeze în faptul acesta. Și deci trebuie să facem campanie electorală, să spunem că trebuie să votăm partidele pro-europene, că atunci ar fi totul bine. Că dacă nu votăm partidele pro-europene, atunci ar fi totul rău. Și să facem campanie electorală. Dar nu stau acum să distorsionăm atenția, să începem să facem, azi vorbim despre Constituție și despre referendum. Asta e toată problema. Asta o face așa, cum v-am spus, o inițiativă înainte de campanie electorală să arăte că ce partide deștepte avem noi. Asta e problema. Și nu e momentul potrivit acum, așa probleme serioase, să le băgăm în campanie electorală. Că trebuie să discutați și dezbătute. Și trebuie să intrați la timp, să pronunții cum se face în orice țară. Că e problema Constituției. Dar nu e problema acolo să alegi frumos și om președinte a țării. Da. Nu are rostul. Pur și simplu, nu are rost. Și în al doilea rând, nu știu, eu nu sunt constituționalist, am urmărit acum emisiunea lui domnul Gimpu, la Moldova 1, acolo a spus că este articolul, nu mai țin minte, din Constituție, ne spune că lucrul se poate face cu 6 luni înainte. Deci, dar noi ce avem? 2 luni. De acum, din Constituție, cade ideea asta. Nu cade, pentru că domnul Gimba trebuie să mai citească și legea care nu interzice fixarea unor referendumuri în ziua alegerilor, ci interzice fixarea unor alegeri cu o lună și până și cu o lună până la alegeri. Încă o dată vreau zic, dacă vrem să facem, rămân la ideea ce, că dacă vrem să facem alegeri parlamentare și să facem campanie electorală, trebuie să ne mobilizăm pe campanie electorală și să vorbim despre campanie electorală, să vorbim despre probleme care sunt, cum zice, cardinale și de importanță colosală. Dar nu acum să înșim în teren, să începem să vorbim despre Constituție și despre președinte. La președinte și de acolo, bine de bine de rău, are încă 2 ani de zile înainte. Da. Ca asta, vă spun că ar fi un alt... Asta că ar fi iasă lumea acolo, vă zic, la votare, că nu știu ce și mai departe și să treacă, asta e altă problemă. Dar problema... Păi asta e problema cea mai... Domnul Cristian, asta e problema cea mai importantă. Lumea ar să iasă și la votare și să votești Constituția și schimbarea, vă zic, cum zice, votarea, sau, mă scuzați, alegerea președintelui de către întreg poporul și parcursul 2 ani de zile când vom stabiliza situația în țară. Da. Dar acum, în amalgamul ăsta, în instabilitatea asta și cu războiul care l-avem acolo, vrem să schimbăm așa toate, să le facem ca în Babilon. Da, mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Bun, doar că războiul nu este la noi, domnul Cristiu, un lucru. Și dar că vreo 30% din indeciși ar putea să fie o parte din ei mobilizați și prin acest, sau duși la urna de vot și prin acest referendum. Ca opinie tehnică. Dar în principiu, bună seara. Bună seara, Viera Botanica. Alo. Bună seara, Viera Botanica. Care e opinia dumneavoastră vis-a-vis de această inițiativă? Eu aș socoti că avem atâtea alegeri, ce vreți. Dumneavoastră, care este inițiativa față de această propunere de a organiza un referendum? Un referendum pe 30 noiembrie. Domnul Gherasim, sunt prea des și atâtea cheltuieli facem noi când țara arde de baba scheaptănă. Haideți să facem odată, să ne gândim la poporul ăsta și de președintele ăsta țării. Cetățenii trebuie să, eu nu știu, trebuie ales de popor, eu sunt de acord. Mai oameni buni, dar trebuie să fie gospodar în țară. Eu nu văd să fie dumnealui gospodar în țară. Dar ce vreți, să vină să vadă cu pumnul în masă? Constituția nu-i permite să vină să măturistrezele. Dacă va fi ales de popor, poporul să ceară la dânsul. Ești gospodar, ori fă regulă în țară, ori fă ceva. Nimic, vă spun, eu nu știu, dacă în țara asta mai se socoate țară. Unul la Hăisa, cel ai dat ceală, cel am zis în altă parte, fiecare faci politică, dai niște la căldut, să iau câte două, trei concepte. Doamna Vera, eu vă mulțumesc mult. Mesajul meu atât deja îl cunosc și e cu orice ocazie. Întrebarea era alta, dacă aveți ceva la subiect, dacă nu aveți, deci... Oricum, oricare ar fi întrebare, mi-a trebuit cu același mesaj. Bună seara! Dacă aveți ceva de spus, dacă nu aveți ceva de spus, nu deranjați. Bună seara! Bună seara! Ascult! Da, pare rău că mulți agramați pot suni, spui părerea și poluează, nu mai e firul, nu poți să răzbați. Ce înseamnă doamna Viera de la Botanică? Nu gospodar, să se mai departe, știi, și funcții are președintele într-o țară parlamentară și nu are idee despre ce vorbește, dar iată, ocupă. Inițiativa e foarte binevenită. În primul rând, a să avem posibilitate să lămurim timp de 2 luni de zile la oameni, una și aceeași, vectorul european și adică președinte de către popor. Și tot ce întrebări care să fie pus la referendum, a să economisăm și bani, n-a să fie 2 alegeri, pentru că la un referendum se cheltuie aproape ca la alegerile parlamentare. Și trebuie de susținut inițiativa oamenilor competenți să nu umblăm cu cilanturiatcă. Bună seara! Revedere, următorul la fel, bună seara! Alo! 804-424, 804-422, vă ascult. Alo! Da! Bună seara! Bună, un pic, scoateți suntul la radio. Bună seara! Bună, un pic, scoateți suntul la radio. Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? Gheorghe, vă zine. Da, domnul Gheorghe. Domnul Cazin, ideea e binevenită, dar interziat cu vreo 4 ani de zile. Țineți minte cât timp a făcut un referendum? Țineți minte? În 2010, 5 septembrie. Da. Atunci, eu deși spun că în comuna noastră nimeni nu ieșit de la lege, nici comuniștii, nici PD-ul, nici PLD-ul, numai oamenii lui Gimpo ieșit. Aia că atunci, dar acum, toți, măi, o ce idee bună, dar nu se aduce în minte când Dimpu o spus oameni buni, de să facem referendum. Dacă atunci ieșeau toți la referendum, n-aveți să ne muncim atâta timp să alegem președintele. E corect? Dar acum, uite, aici sunt două filați cu PLR-ul, că nu vine pe limbă să spun trădătorii ăștia. Uite ce idee bună. Ideea a fost mai înainte, fiindcă o dat-o Gimpu. Dacă aveți o dăie altcineva, aveți să margă. Tot timpul Moscova l-a taxat pe Gimpu. Și acum, iarăși. Dar să vă țineți minte, ce surpriză să te facă nouă Gimpu. C- Câți oameni ar să voteze? Eu care nu vorbesc, toți vor să-l aleagă pe Ghimbu. E de brandul nostru. Cine nu vrut să trimată băieții noștri să mărțolăiască pe Piața Roșie? Ghimbu, dar Filat, o dat voie și s-a dus. Da. Da, domnul Ghimbu, domnul Arcadia, era simt. Tot sisteme de drept, când îi spui în față. Așa că e bună, dar numai că e întârziată cu mult timp. La revedere. La revedere, domnul Gheorghe, următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Bună seara, domnul Arcadi Gherasim. Bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Nu-s de acord cu precedentul vorbitor, că numai domnul Ghimbu a vrut ca să fie ales președintele, să zicem, în 2010. Președintele, da, a vrut și Partidul Liberal Democrat, și liberal, și democrație a vrut, numai că nu s-a adus agitația care trebuie să lămurească la lume. Da, mui binevenită propunerea, cu toate că e întârziată, să zicem, cu vreo câteva, asta, cu o jumătate de an acolo, trebuie pusă la bătaie asta mai înainte. Eu am ascultat un judecător la Curtea Constituțională și nu de rând, dar unul care mai de frunte acolo, tot la un post de radio, nu mai țin o minte, și el spune, zice, păi, ei președintele orășeia, n-au ei cum să este, când n-au mentalitate așa. Dar zice, lasă-i să aleagă parlamentarii. Adică noi putem să alegem parlamentarii și apoi să aleagă președintele. Dacă să alegem noi președintele, adică nu suntem dostoini, nu ne duci capul. Asta nu știu de ce. Dar eu socot că partea care e de stânga, care e pe stânga prăpastii, și așei care de dreapta, tot de dreapta, pe altă, astea, să zicem, aștia niciodată n-or să vrei ca Republica Moldova să aibă președinte. Din ce cauză? Pentru că dacă este președinte, chiar cu aștia, cu care le are el în puternișirile de ziua de azi, el parlamentul, cum săreau aștia într-o roată, să zicem, Munteanu, Pitrencu, dacă îți fășeu de cap aici, mai este, m-am uitat eu cu familie, dar e de la comuniști tot, săreau la bătaie, astea, îi trebuie fugăriți să dizolve parlamentul. Dar dacă noi președintele, să zicem, i-a ales de parlament, cum e ca domnul Timofti, el, dar nu putea, că democrația spune, ei, dacă te puși să faci treaba asta, deci noi ne dăm cu diavol, adică cu comuniștii. Și de atât ar fi bine, cu împuternișirile care le are aista domnul Timofti, să le aibă și așel la în care ați fie, și trebuie ales aista, să zicem, dar trebuie să ducă la televiziune, când ori și ei să facă aista, reclamă pentru partidele lor, să spui lămuriri și pentru președinte. Băi, oameni buni, că acolo ați mai și un buletin, dumneavoastră, vă se dă șansa care vă s-a luat în 2000, mă tinc, da. 99. 99, când vă s-a luat. Nu, în 2000, în iunie. Când vă s-a luat, atunci, când Iacov, Roșca și Voronin, și să nu-i mai numesc eu pe ăștia, dar da. Da, este, să nu-i numesc, ei au făcut treaba asta mare și o dus poporul la nică, lui este, i-au lipsit și de isa, de ultima șansă. Și domnul Cristi, eu îl simesc pe dânsul. Înseamnă că el e de dreapta, trebuie aleagă de achipuită, dă-i poporului și aleagă conducătorul. Și numai așa, toate cele bune. La revedere. Forum la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Care este opinia dumneavoastră față de inițiativa Partidului Liberal Democrat și Partidului Liberal Reformator de a organiza la 30 noiembrie și un referendum prin care să fie modificată Constituția, în sensul că șeful statului se poate fi ales de alegători în mod direct? Bună seara! De către cetățeni. Avem un telefon? Bună seara! 804-424, 804-422. Alo! Alo? Vă ascult. Ciobanu, Chișinău. Da, doamnă. A spus azi un domn că să nu votăm pentru Ghimbu. Și eu vreau să spun că lucrul ăsta nu numai că nu e logic, dar nu e nici legitim. Eu înțeleg că omul are dreptul să spună, dați să bătăm pentru liberali, pentru că ei sunt mai buni și anume ceva concret. Dați să bătăm pentru democrați, pentru că ei sunt, iară să spună de ce. Dați să bătăm pentru liberali și așa mai departe. Dar să spui oameni buni și într-un caz nu votați pentru ceilalți, asta e pur și simplu, chiar când ascoți rușine. Și ar trebui ca la lucrurile astea moderatorul să dea atenție. Nu trebuie să dea atenție, pentru că nu este interzis agitația nici pro, nici contra unui candidat. Așa scrie legea, domnul Ciobanu. Păi nu, deci, în codul electoral. Cum e logic și cum e... Eu vă spun cum e codul electoral. Deci fiecare cetățean are dreptul să facă agitații pro sau împotriva unui candidat. Așa scrie în codul electoral. La urmă, sună foarte urât. Asta e altă problemă. Între a doilea rând, trebuie argumente corecte și concrete. Nu așa la noi se vorbește că niște fraze care despre care omul... El nu are dovezi, nu are argumente. Acum la subiect. La subiect. Este necesar ca să fie un referendum și ca poporul să aleagă președintele. Dar mie personal nu-mi place că referendumul ăsta va fi organizat anume în ziua alegerilor parlamentare. Să amestece o chestiune așa de importantă cum sunt alegerile parlamentare cu chestiunea asta, care e mai puțin importantă în orice caz în momentul de față. Și mai vreau să mai spun că de multe ori se vorbește și azi s-a spus că trebuie să fie Republică Parlamentară. Bine, noi avem 101 parlamentari și dacă în țară merge treburile rău, cine răspunde? Să-l întreb pe Ghimpu că el e deputat, el a spus, păi eu sunu, eu votez așa, dar restul votează invers. Altul tot așa spune și la noi se primește că din 101 deputați nu răspunde niciunul, pentru că nu el hotărăște întrebarea. Dacă vorbim despre președintele țării, dar președintele țării înseamnă conducătorul țării, vreau să zic că el trebuie de ceva să răspundă de situația care se creează într-un stat. Și dacă noi, iată, unii spun că va fi un dictator, păi pe dictator se poate depus la punct, asta tot de popor depinde. Da. Fiindcă dacă noi alegem unul ca Ianucovici care se știa că el a avut chestiuni penale și poporul l-a ales, vreau zic că poporul răspunde, trebuie să răspundă de chestiunea asta. Da, domnul Ciobanu. Două cuvinte. Două cuvinte. Eu socot că președintele țării trebuie să aibă drepturi, altfel el numai e de formă președinte, de frumusață, și care nume. Desigur că nu de toate întrebările el răspunde în primul rând. Trebuie să răspundă de justiție, de apărarea statului, deci procurorul general să fie ales de președintele țării, și el răspunde de lucrul procuraturii. În justiție trebuie să fie tot coordonată și aleasă, numiți judecători și așa mai departe, cu aprobarea președinției, armata și poliție. Iată, chestiuni trebuie să fie numai decât... Vă mulțumesc, doamnă Ciobanu. Cum? Vă mulțumesc deja că vorbesc 4 minute. Păi eu n-am vorbit 2 luni. Bun, poate... telefonați mai des, dar vorbiți mai puțin. Vă mulțumesc. Bine. Bun, să nu vă supărați, dar președintele are dreptul, are prerogative la numirea judecătorilor, deci el numește prin decret. Președintele este comandantul suprem al armatei și sunt de acord cu dumneavoastră că procurorul trebuie să fie numit de președinte. Bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara, domnul Arcadie, Vasile. Da. Domnul Arcadie, eu dacă aș ști că mâine schimbă ceva, dacă cu referendum sau cu președintele țării, duminică ies la votare, votăm referendum și mergem la votare. Dar ce vreți să schimbe dumneavoastră după un astfel de referendum? Dar noi știm clar că bună, e Republica Parlamentară, președinte la noi, președinte, știți că am avut președinte, l-am avut lucid ca ne-a dus. Domnule, noi vorbim despre altceva, că ne-am putea trezi peste 2 ani că nu putem alege iar președinte, asta e problema. asta e problema, nu, bine, l-avem. Hai bine că ne-am ucit la ales, nu și, nu și ce avem noi dintre asta. Nu se aude nimic, nu mai pune el mâna pe șomag și le prindă în președinte. Președinte nu e șomagar, domnul Văzile, mai citiți Constituția. Da, domnule, hai domnule, pe atât ne-am apucat de ales președinte care nu are nicio prerogativă, nu poate fac nimic. Într-o țară parlamentară și poate el. Să dea medalii și să mai fac și el. Eu curând m-am întors din Roma și vă spun că acolo televiziunea îl spală prim-ministru, îl spală și îl îmbracă și îl dezbracă în tot țara din merge corbul. Și, dar președintele țării nici nu pomenesc acolo, parcă nici n-au, Italia n-are președinte țară. Dar stați un pic. Parlamentul, nu, domnule, cade. Domnul Vasile, dumneavoastră nu confundați... Parlamentul se ocupă cu legile, prim-ministru e răspunzător de țară. Și răspunde președintele că l-a pus prim-ministru. El îl controlează, nu-ți controlează parlamentul prim-ministru, îl controlează. Îl controlează președintele, el l-a pus. El răspunde. Dacă bătaie pe el prim-ministru. Nu este adevărat. Domnul Vasile, nu este adevărat. Simplificați niște lucruri. Știu eu cum e sistemul în Italia. Deci președintele, ar trebui să existe cineva care să numească candidatura primului ministru. Cine să o numească? Șeful raionului Florești sau cine? Nu, președintele țării. Și el răspunde de prim-ministru. Păi el nu răspunde prim-ministru. Parlamentul e de vot primului ministru. Așa s-a întâmplat și cu Berlusconi. Da, domnul Arcadie, la noi... Nu l-a întrebat nimic pe președintele Republicii. Dar la noi sunt curtătiți, am închipiți, glumea, să gândesc cum să votez, cum să fac să ieșim din criza asta, ne atacă socialismul, ne atacă comunismul, ne atacă intervenția, oameni verzi, oameni albați, oameni de tot fel ne atacă Moldova și noi așa și cu alți probleme, în loc să ne apărăm cumva, să ne urnim, să băgem, hai să umbla care cu președintele, care cu parlamentul, hai să umbla cu nunta. Da, vă mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Alo, bună seara. Vă ascult. Bună seara. Da, domn Vasile. Este ce am vrut eu să spun. Că chiar dacă inițiativa e foarte bună, trebuie de o susținută, e foarte bună. Dar este aici și un minus. Că chiar dacă se câștig întrebarea e votată la referendum pentru a alege președinte de către popor, votul ăsta trebuie să-l confirmăm prin Parlament și din nou ajunge la modificarea Constituției. Voturi care nu ne ajung. Adică nu ne salvează în principiu. Nu. Decizia referendumului nu necesită o majoritate constituțională. Necesită, taman. Taman că necesită. Oricum trebuie să-l trecem prin votul Parlamentului, că oricum modificăm Constituția chiar prin vot poporului. Și așa că unica nădejde la alegeri, acolo să câștigăm votul și modificăm tot. Domnul Vasile, Parlamentul, dacă nu mă înșel eu, dar cred că nu, confirmă rezultatele referendumului prin hotărâri. Asta este. Confirmă. Și odată cu astfel de referendumuri, deci devin deja lege sau rezultatele votului devine deja lege imediat după numărarea voturilor. Așa e legea. Cu părere de rău, așa ar trebui să fie, dar ea nu devine tot conform de Constituție. Trebuie să o trecem iar, să o confirmăm prin Parlament, să votăm modificând Constituția cu același număr de voturi. Iată care e. Nu este așa. Românii n-au pățit tot așa. Nu este așa. Vă spun eu că nu este la așa. La referendum doar s-au hotărât. Rezultatele referendumului se confirmă prin decizie Parlamentului. După ce prezintă. Da, și atunci devine lege. Deci ce a votat poporul, asta e lege. Nu. De atâta și referendum. Trebuie să o trecem iar prin Parlament să votăm ca modificare Constituției. Bine. V-am mai discutat la această temă, să vedem ce va zice Constituția, pardon, Curtea Constituțională, să vedem ce vor zice partidele din coaliție, să vedem ce se va decide până la urmă. Bun, a fost o inițiativă a două fracțiuni parlamentare din coaliția de guvernământ pe care le-am discutat în această seară. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă dau întâlnire mâine. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.